कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे लिखेंगे हम अपनी मोहब्बत का हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे नया इतिहास लिखेंगे दिल की कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे लिखेंगे अपनी तो परवाज है रोके कभी ना रुकेगी धड़कन की आवाज है हो इस प्रेम ग्रंथ में हम नाम अपना धरती आकाश लिखेंगे लिखेंगे हम अपनी मोहब्बत का हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे नया इतिहास लिखेंगे रखे सोने को जी चाहता है ना जाने क्यों मिलके रोने को जी चाहता है हम दोनों आशिकी में हद से गुजरने लगे हैं सांसों की गलियों से होके जामे उतरने अपनी मोहब्बत